І таму, перш за ўсё, рупячыся аб парадку, яны арганізавалі грамадзянскую варту, якой пачаў кіраваць Рупрэхт, як чалавек бліжэй за ўсё знаёмы са смерцю.